भीतर नाही ठाऊ। का कह जाइए आठ कहर कर जोड़, सो प्रभ त्याईय त्याई सो प्रभ सदा अपना। मनहि चिंदिया पाईए तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों लिव लाईए अर्प मन तन प्रभु आगे। आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा, साच नाम समाइए सलोक। री मनता को त्याईए सब विद जा कै हाथ, राम नाम तन संचिए नानक निब है साथ। संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाही कोए थान थनंतर आप, जल थल पूर सोए जल थल महियल पूर रहया। सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही, बेअंत गुण ताके क्या गनी। भज शरण स्वामी सुख है गामी, तिस बिना अन नाहे कोए। बिनवंत नानक दया तार हो, तिस प्राप्त नाम होए सलोक। चित जे चितव्या सो मैं पाया, नानक नाम त्याए सुख सबाया। संत अब मन छूट गया, साधु संग मिले गुरमुख नाम लया, ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किल बिख। बुझी तपत अगान्या गह पुजा लीने, दया कीने अपने कर मान्या। ले अंक लाए हर मिलाए, जन्म मरना दुख जले ਇੱਕ ਪਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁੱਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਰੱਖਣ ਕਉ ਸਮਰੱਥ